Cino chitte, di chitu nyani. Cino wu chitte, di chitu nyakanya. Hata a landlady day. Hata a chini nyago. Pure sende. Hata su chocho uye. Yenega with an atalanic coo. A teacher patani. The beauty of the yaw. Chinya mong kalu. Kimbia biazia. Cino with an aliga. Who we mejalu, but came a chap chin. ဒီကနေ့ကစစ်ဇလန်းမျိုးခန္ဒီမိကြတယ်ဒါရိုက်တာကြီးများရဲ့အားပြန်ရဲ့အစွမ်းပြန်ရဲ့အင်အားပြန်ရဲ့အကြောင်းကြောင့်ကစစ်ဇလန်းဒါရိုက်တာကြီးမှာအဖြေရှာလို့ကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာကိုအဝေခံခံပါလိမ့်ခင်ဗျာကဲဇလန်းလေးစလိုက်ကြအောင်ဇလန်းစမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇလိုက်အရေးအချင်းကြီးနာမည်ကျော်ဒါရိုက်တာကြီး กูยิจังเนี่ยสนิมมะชุยตีรุเยตายานาเปียวเวตัฏฐะอตันญาเนี่ยจนเนี่ยสักกูกูยิจังเปียสินดีอลุเพลุ่งนี่รอมาล่ะหิฮะดีอลุมะลุ่งบาลุ่งลุ่งมาเลยฮะกูยิจังบาเลยฮะ ชิ่นอลุกะทะเม้งว่าอ๋องซ้าหลุล่ะชิ่นเปียวซ้ามาอ๋ออ่าพี่พี่รอซ้ามาบ่ฮะชิ่นมาเปียวดิพี่พี่รอซ้ามาเฮ้ยล่ะเอ๊ะตุนยาตะกาดิมาพี่พี่เลเลนี่ชิ่นต้วยเลมวยต้วยเลจิมารุมารุชิ่นต้วยเลบ่นี่นี่ตาตาจี้บ่มาต้วยเลอูเตยล่ะชิ่นจิมาเปียวดิดีวาตะนาอูส่งบ่าลุ ကိုယ်တော့ကျမတို့မှမပြေမလည်နဲ့မနဲ့တမင်ညတမင်မှအောင်မနေ့ဖန်နေစားနေရတယ်ရှင်ရှစ်တည်းရှင်ကျမသိရှစ်တာပဲအခုကျွေးရှင်နေရများပြီရှက်ခွက်တဲ့တော့မထွက်ပြေးအောင်ဖြစ်နေပြီသိရတော့နားရလား ဘွာမင်းကလည်းအသေးမပြေလို့ကျွေးတင်တာဆန်းသလားလို့ပြေလေတော့သူတို့ကျွေးပြန်ဆက်လိုက်ရင်ဘောမရှိဘူးအမလီလေးဟာလို့အဲ့ဒီနမကြီးကိုကရှစ်စရာကောင်းလားမရှိသေးတယ်တော့ ไม่ใช่ดีดิฮะกูไม่ตีเลยนอกตีมาบ่งูมันนี่ซ้ําเลยกว่างูอ่ะไม่ต่อยงูอ่ะไม่ชิงอดิกะสะสะลันดาริดาไปลงนี่ดาริดาลงโลทะเม็งง่าอ๋องซ้าหลุล่ะเปียวเลยต่อเท่งูไม่งานุปัญญากูไม่สอกานเนี่ยเปียวมาเว้ยดีเชิงดีกาละมายาดาลีเนี่ยว่าอ๋องซ้าฉี่ดาลีเนี่ยละอ๋องเว้ย ดีอนุปัญญาล้วยลูกบาลุกโกมังงามลุกกูกว่า ใช่ดีตาริตาอลุกกันล้วยลูกบาอลุกมันไม่ลุกกูฮะเอ้ยไอ้ดาชีพก็ไม่ทาชินบาอีบ่ชื่ออนุปัญญาจม่าเนี่ยตะมีเล้งงวยแกโหนี่เสร็จนี่ดอชื่อนี่เสร็จนี่ดอตอกว่าเมนตอกว่าเมเสร็จไม่เปล่าเลยงาเสร็จกูเมไม่ค่อยเนี่ยอ๋อชื่อเสร็จเด้อบ่เสร็จตาบ่ล่ะอีหลีนำเมจ่อกะเสร็จสลันดาริตาอีสรอกชื่อ ชิ่นเนาะชิ่นนำเมจ่อดาริตาจีกูยีจ้านเนี่ยชิ่นละสวาเดชิสนีมัชชุยตีรุเยอะเส้นพี่ๆจี้ๆเล่ๆซุ้ยๆนี่แหละอคันนี้โหน้าสู่พี่จ๋าบ่ล่ะนำเมจี้ๆบ้าจ่องทะเม็งกันเนี่ยล่ะกูยีจ้านเนี่ยบ้าจ่องทะเม็งกันเนี่ยล่ะสะลั้นชี้อ่ะหุบไปสะลั้นชี้ไปดีสะลั้นกะลีกะ ခက်တယ်ဗျာခက်တယ်ခက်တယ်ဒီကနေ့ကက်ဆက်ပြစလောကကလည်းတိတ်တော်မလွယ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဗျတနေ့တနေ့ထွက်လိုက်တဲ့အခွေတွေဗျဝယ်လို့ကိုမနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဗျတခါခမခက်ပါဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲခမခမရကြိုက်တဲ့အခွေယူဝယ်လို့ရတာအေးယူဝယ်လို့မရဘူးဗျယူဝယ်လို့မရဘူး ก็เสียคุยหาใจสู้ละสู้เอาเนาะเตี้ยมาเว้ยเปียอืมอีเปียทุลุดูริก็แลปะสะตุยโกต้วยมาต้วยไหนล้นเนี่ยติญญะเสียเว้ยเปียเอ๊ะๆอะล่ะไม่เปล่าเนาะหมอหิงไดรเตอร์ริก็แลเหมียเอ๊ะๆทุลุดูริก็แลเหมียสู้เนาะขะเหมียเปล่าตุลุพี่ต้วยดาบ่เปียถูกต้องอ่าเดมะไดรเตอร์ซูไปแม้เลยอีชี้ชี้ไดรเตอร์เน่บ่าเด้เปีย อีจิมชีอะไดดาเนี่ยเนี่ยดิอ่ะว่าจังว่าจังอ๋อเปล่าเนี่ยพลัดได้เป็ดเสร็จด้วยอะเสร็จไม่ใช่ดาจิบ่ล่ะเอ๊ะๆๆอเสร็จด้ามไม่มีก็เลยอะละก้าขึ้นนี่ดาบ่เปียดาแม้กูรู้แหละนอกส่งเปล่าอย่างเนาะกูรู้ตึกกูอังงาใส่สู่ดาอเสร็จมีดาเว้ยเพียบๆไม่มีดาเว้ยเพียบๆปะซะบะลောက်ถั่วด้วยเอ๋อเวียมาเว้ยเวียมาเว้ยเวียมาเว้ย อันนี้เลยเขมียกูนั่งสั่นชีบะชีบะข้างในมาชีบะแต่ตัวรู้เปล่าเลยอ๋อจนได้ยินจังรู้เปล่าไล่ป่ะพอกะเขมียอ๋อบะดูเหมียแล้วหมัดเลยลักษณะตัดดอได้ได้จี้โอ้แกบ่กิษาเลยซูซ้ําบ่เอเปียบ่าเยลุดอบ่หอบบ่กูปิ้นน่ะเนี่ยเขมียสิขณะแห่วินลาไกดา อลุกลิบาลีเนี่ยอศีบีมะล่ะลูกผิดเด้เปียสิทธิ์ผิดเด้ทีนี้เป็ดสัตว์เนี่ยไส้ถั่วนี่รอจนเราอลุลุออกอ่ะไม่เลื่อยอูเปียทุบใต้ชุ่มนี่ไส้สิ้นเนี่ยเด้เปียนี้ล่ะยีล่ะอูนั้นสั่นหาจุ๊ดๆนี้โบ้แล้วฉันมาอูเปียถ้าได้กวยจังหึขะเหมียเนี่ยซาลั้นลูกเองบะลောက်กูมะทุ่งสั่นใต้บ่เปียคนละทองชิดทองลောက်ตะโกมาบ่ ย่าละยีลากุยจ้ะเนี่ยคู่เฉยมาไอ้เดี๋ยวอะเย็นนี่ญาญๆเนี่ยลุกโผล่ไม่เลื่อยอูยะนี่บ้องกุยจ้ะเค้าเนี่ยยุญญาณนี่ล่ะหึบาเปิ้ลโหลอะคู่เฉยมาอะเหมียซุงป้องดองงาเอาลงเนี่ยเวผ่านดิบิอลุลุนี่ยะล่ะเปียดีมาโซบ่าวเดี๋ยวงวยจีเนี่ยส่วนเนาะจนเราไม่หลุดตัดกูเปียไอ้งวยจีเนี่ยส่วนเนี่ยเวป้อเป็ดๆอนุปัญญาเวถั่วไหน แต่เราเงยเจเนี่ยจนเราไม่หลุดไหนดีเงยเจก็เลยเนี่ยพี่อ่องผ่านนี้ไหนเนี่ยดาราดาก็เราจนเราชี้จุ๊ดเลยจนเราก็เราเงยเนี่ยอนุปัญญาโตมุทาเลยอ๋อยินเนี่ยก็อนุปัญญาสุดาจนเราคุณน่ะตัดมาแต่งวยคนละท้องเนี่ยไม่เปล่าเนี่ยชวยยี่ป่มเป้มั้ยสุยนามาตันโบจีมันหนีไม่ได้รู้สุดาเค้าเนี่ยตีท่าสิแต่สุดแล้วซาบาล่ะพี่ครับกูรอเปีย มันเนี่ยทำไมญาติทำไมซาบ่ได้นำแม่จี้บ่ตาจี้พี่รอตำโบไม่ใช่แต่ซาล้านนี่โหยี้พี่ปีดูฤดูก็อเลมทาไม่เลมซาเนี่ยสอก็นี่ไล่จ๋าจุกก็รอไม่สอก็อนุปัญญาโหฉิดแต่ปีดูฤดูก็จุกเลซาได้ตำโบท่าได้ตะนาและตะนาได้ดีไต้ขวยงาก็ตะจักแคว่นะจักหานะพูก็ฉุยฉีมาจ๋าอ๋องชายะได้ป้ายสั่ง ที่ตำโบไม่ใช่แต่อนุปัญญาเนี่ยจุ่มมาเล่นหน่อยขะเหมียมาเล่นหน่อยมั้ยเล่นหน่อยเนี่ยลูกเนี่ยตะบงนี้ใช่แต่กูเองจังเอ้ตะบงนี้ใช่แต่หน้าเลยล่ะก้มๆเปล่ามั้ยเปียคู่โหลเฉิงเข้ามาเลยฮอดิเฉิงมาฮอดิเฉิงมาอเยเชิงชี้บ่ได้เย็นนี้งวยแน่ๆเนี่ยอเยด้วยเมียๆถั่วบ่เว้ยอเยจี้เด้ขะเหมียโหลอเยเชิงโหอดิกทาบิลุกนี่แหละดาไรดาเมียวก็เลยดีเฉิงมา ยิ่งเอชั่นละซวนเนี่ยทำไมงักขันนี่รอบอยู่ทำไมงักขันนี่ไปรออเยชิ่บิไดไดยี่ฮัลโหล มินาชิละ ชิบาเลยคุณเปล่าล่ะบ่ดูเลยอ๋อจนติฮะบาอ๋อ ป้ามินน่ะจนอาตันซุ้ยหมดมินน่ะอ้าเมนนี่กูโหลจริงๆเปล่าเปียใช่ป่ะดิอุติหายใช่ป่ะดิไอ้กูลาแกดิหอกแกเค้าเหมียหอกแกหอกแกสลั้นก้าวหนูลุบเปียผิดตะหลูยี้ท่าได้สลั้นนี่တော့ไม่ลุบนี่เค้าเหมียรู้ก็จုပ်ป่ะยี้ออสุยผิดตะหลูผ่านนี้ย่าออเค้าเหมียรู้เป็นนามเป็ดมาพี่ๆๆนี่တော့ลุบสิชินเลยเปีย อีบาเปียใส่พี่တော့จนอั่วด้วยไม่ซ้อยอยู่บาเนี่ยมินาบายินเบซะผิดๆย้อนมาหนีย่าได้มะหุล่ะ เอ้าจะเปล่าล่ะกู จ้าเราขมยาลูกเราจ้าวล่ะพี่มาจ้าวเสียลูกเลี้ยงมีนาอย่างท่านลูกดูดีกูเรียกว่าฮอดีมีนามาฮอดีมีนาพี่นี่ดาวอย่างมีนามาเอเยชินดูสีตาไม่เปล่าดีเช่นมาฮอดีมีนาป้ายสั่นล้างอ่ะพี่นี่ดาวไม่พูดละแค่เดียวแค่เดียวท่านเองคุณดูไม่สั่นล้างหน้าไม่กับป้าเลยโอ้โหเข้าตาไปมีนาเนี่ยสกาวก้าวนี่เลยจ้า ส่งมิวทุ่งอุจิสุยมิวเด็กกูลาเลเลยล่ะเอาป่ะเอาป่ะมาเกี่ยสัตว์สิลูกเลยสังสุนเลยสิลูกถึงเนี่ยลาแต่มาสามันเดียวเขาเดียวอุจิสุยเขาเดียวทีนี้ตอนนี้มีสิ่งอะไรอยู่ในถ้วยล่ะฮะโอ้ล่ะบ้ามันไม่ทราบว่าอยู่อารมณ์ไหนวะเนี่ยอารมณ์อะไรเนี่ยตอนนี้จะกูเดียดีกว่าไม่เอาล่ะไม่เอาไม่ใช่อะกูเลยกูสิอยากเล่นมิ้งจ้าอากูเลยอารมณ์ดีอากูเพื่อนเลยสารังนี่โตโตยี่เลยอะเนี่ยเขาเลยจิโร่ลงตัวเลยสารัง လဲဗျာဟိုအရွှေလုံးတစ်မျိုးလုံးအသေးတာလို့ဆိုတဲ့စသမှုလို့ဆိုလာပဲ အဲ့ဒါတော့ပြန်ကိုပြူရည်လေးတကယ်ကြီးရတယ်စပြူလေးရတယ်သူရည်လဲဇာလန်းလေးရတယ်စပြူလေးရတယ်တော့ဟုတ်လေဟုတ်လေအဲ့ဒီဇာလန်းကိုကြည်လို့ဆိုင်တကူစီးမှာ ဟုတ်လား ဟင် ဟိုဒါနဲ့ဥစ္စာကြီ းအဲ့ ဒါတိကျကိုရည်ချင်းပြက်သက်တယ်အချွတ်ကျဲတော့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်လေ ဒီလိုအရေးချင်းမဆုံးဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့အထွက်ကျဲတော့တာလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ ်အဲ့ဒါပြူလေဗောအခုခေတ်ကကိုရီစံတို့ခင်မဟုတ်တော့ဘူးမိသားရဲ ့ဩဒ ီလားသူကလေသူ့ကိုယ်သူအတင်ကြည့်ပြီးတော့မတန်တဆဈေးလေးလည်းရေးကြည့်ပြီလား ဟုတ်လား မရမလဲအခုချိန်မှာကမိသားလေးအတိဒါပဲမဟုတ်လားလို့ ဟုတ်ပါဘူ းအလဲလိုက်တို့လဲအောင်ဖြွေတာပြီးတော့အလို့လို့လေးရလေပြီးတော့မြောင်မြောင်ထုတ်ရလေဒါမှကို့အတွက်ပြန်မယ်မဟုတ်လားမိသားရဲ့ဒီမဲ့စီလားဒီဒီကြောင်မှတ်တာမိသားတော်မျိုးထုံးပါရင်လေမာဇာလုံးခွေအာကိယုံရလေပတ်ဆောင်လေတော့ကြည့်ရလေ ဒီမှာဦးကြည့်ကြည့ ်မြ ောင်မနေနဲ့ဦးတ ော်မြောင်လေမဟုတ်ဘူး မြောင်တော့ဦး ပါတကယ်ပြူလာပါတကယ်ပြူလာပါဒီမဲ့ကိုရီစံလို့လေအရေးစင်းစီလေတတိတမလို့တော့ပါဘူ းအဲ့ဒီတော့ အရေးအတွက်မြောင်မြောင်ထွက်ဖို့ကအရေးကြီးလေစီလားမှမမလို့ဘူးဒါမှပတ်ဆောင်မြောင်မြောင်ရမယ ဟာဒီမှာပေါ်တယ်နော်ဟာဒီမှာပေါ်တယ်ငချင်းသားတွေလက်တယ်ရေမထိုးတဲ့ပုံတွေရမယ်အလေးမှတောင်းမှရမယ်နော်ဟုတ်ဘူးလားငချင်းသားလက်လက်ကားကလေးဝဲသွားသားမအောင်တော့ စိတ်တော့ကူတာပဲဗျာဘင်းစည်းလေဗျာ အမလေးမများအောင်တော့တပိုက်တာမှ20ဈေးလေးဈေးပေါ်ပါတယ်ဝဲသွားမအောင်တော့ များတာပေါ့ဗျာ များပါဦးတော့ ဒါနဲ့50သားလောက်ပြေးပြေးရအော င်ဟုတ်ပါပြီရှင်ဒါနဲ့ကူလာအောင ်ဗျာ ရှင်တို့အိမ်လေးကကစက်ဇာလန်ဓာလိုက်တာကူရီချမ်းမိမမတ်ရွှေသီးကိုမကြဘဝအကျွေးလေးလာစပ်ပါအောင်လို့ပြောလိုက်စမ်းပါအောင်တရက်နှစ်ရက်ကြာလာပြီရှင် ခက်တာပဲမကြမုံရကျုပ်လည်းသူတို့စီမှာရစရာရှိတာပဲမနဲ့ဖန်ရမယ်တပက်ခါရမယ်နဲ့ပြီးနေတာပဲကျာတော့ကိုယ့်ပဲဆံကိုကိုတောင်းရမှာတောင်းရှက်လာပြီဗျအ ေးတော်ကားဆက်ဇာလန်ဓာတိုက်တာဆိုပြီးဓာတော့တောင်းမှအကျွေးထူရသလားသူ့မိန်းမကလည်းအကျွေးယူရဲမှရဲတော ်ဟုတ်တယ်ယူဟုတ်တယ်ကားဆက်ဇာလန်ဓာတိုက်တာဆိုပြီးကျုပ်လည်းအထင်ကြီးပြီးပိုက်ဆံချီးမိတာနောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်ပဲဆံကိုတောင်းရမှာတောင်းရှက်နေပြီဗျโอ้กัสเสซาลันดาริตาเมมากัสเสซาลันดาริตาเมมา มาชวยดิเอมาชวยดิเบเมียตั้วนี่จาแล้วไม่ติบ่าวต ออ๋อจี้จี้มิมิซี้ได้ตั้วเลยหึ บะดุสีมาตั้วพี่จ้วยอยู่ยามนี่แล้วไม่ติบ่าว จี้จี้มิมิเปลี่ยนไลน์บ่าเปล่าเลยอ่ะมะเลย บ้ามาไม่เปล่าเนี่ยนี่เมเปียอะลางาถ่ายซอก หอกะสิยาบาเรถ่ายเลยจิจิถ่ายฮ้อเปียวเลยสู้ยิมิมิรองเปียนหลาดิมิมิเยฮ้ออีมาซีเรยะดอจ้ําหมูยอกนี่เลย โอ้อยีลีโหจิมะเลยอะล่ะโอ้ปูดิเปียวมะนี่บาเนเอ ชิ อปูดิเปียวมะนี่บาเน อ๋อ จ้องเป็ดสั่นเบร่อปี้มาเลย อ๋อปี้มา เยเตเยเน sao vậy là nó la đồng cho bí ấy như tay luôn là bí bí ba mẹ gì liền chứ mà bí ba mẹ cô ấy chứ lúc nào lại xin mà bí đi luôn vậy gì liền nó như yêu cha gà đó phải đó mà xem bí mà mồm như yêu cha xem bí bí mà bí bí ok chụp gà đó chụp gì à dù thà để bắt sáng bé luôn chứ này bí ba mẹ xin ai là như xem thà thà ok chụp đâu phải khai là cái mày ok cái giờ sáng lang đã lại đã mấy mà sốt bí thiên chi bí rồi chui bé mi à má ba ông mau đã về nó đi luôn mà biếu mà này gì liền chứ mau đi luôn mà biếu mà này tamin nam e ga mangwe ge de tamin nam e ga maswe thi de tha rai da nam e cha do ku yi chan ne ai na ma phit le ma tan te ya nam e rwe ne yi lo ai ga sa ma be e sa ma be di ma yi a yi lo ji ne pat san kai sa be pyo thwin ya le ba ko pyo ma ni ne chima ko ma son ga ma ne a yi li ye e so ga da ma khan chin ye nga jwe o myan myan pe pi ba be pi ba me ka se sat lan tha rai da de ngụy đi 35 giờ tàu mà bê này mua đấy tao mà bê này mua đấy ô cô Yi Chan cô Yi Chan siapa mama timno tani tani sao ade jamaru ta mi ma kuwa ajui yu kiya ajui yu ne siaro mama ti mama pa mu ko yi chai mimi mimi mu ni au la hote tami hote tami phi phi chao ko ni ya lo mimi mu ni ya tami phi phi chao mimi ba phi lo le mimi ye mimi ba phi lo le ba phi ya mi tami tami ma ti u lai siriya to cha mo tu ba san la tao ye pyo twa le che sa ga ri li tami phi phi ya lo mình em muốn liền anh ngã chuẩn nhà mua chiều đó mà anh biến đi anh nhà mình bị đốt khăn nhà để tụ không đừng bao mà bắt tay vô sao gọi thế mà đâu mình bị đốt ta mình đi vô mà không đâu vào tâm ý mà không đâu vào mimi ấy khi lá đó kéo lên cho mimi ấy khi đi bay lên ba lá để khá chạy lên mimi ấy về đi làm hồ ra tâm ý tâm ý ba mà bắt tay vô tâm ý ba mà bắt tay vô tâm ý phi phi à chị nu mà tao phải sợ cha nên nè cô tự ăn nè mẹ nên lấy ông ý cha mi ý ý xí xí nên nên lấy ta xin nhớ ba nè tâm ý mẹ mẹ xin nhớ để mẹ mi à tâm ý ကိုကြီးကြည်ခမဘယ်ပြောက်နေတာလဲဗျအေးလေကျုပ်တို့ကလည်းတနေ့တနေ့စတူဒီယိုတွေကိုမထွက်ရတော့ခမရနဲ့ဘယ်တွေ့ပါမလဲဗျဒီမှာကိုတီဟာခမရကိုကျုပ်ကဘာမင်းမီလို့ခမရကဘာတွေပြောနေတာမီးလို့ပူလောင်တဲ့အမှုပညာတွေကိုဖန်တီးနေတာဟုတ်လားပြီဆိုပြီးကိုကိုကိုအထင်ကြီးမနေနဲ့ကိုလို့သိစရာကောင်းနေပါလားကိုကြီးချမ်း เนี่ยพิษิเมดอดาถั่วเนี่ยดาเลยเนี่ยงาก็ยางะซาชะเลยขึ้นมาอภิธรรมอตุ้ยขอเลยเนี่ยอ่างงามคันมะลีซ้ํามาเลยเนี่ยเปียตะเนโกตะเนกันลวยเลลวยพี่ล้ําช่องมะลีซ้ํามาเลยกุยจังเนี่ยใต้ปี้มาเลยเปียอีมากุติฮาปูปี้เนี่ยเปตียล้ํามาบนมาช่องนี่มั้ยจุ่นําเมเลียเอ้นี่เยจ้างเนี่ยเอ้ๆชั่นๆมั้ยขะมะรุโลอนุปัญญาโกงางงั้นแต่ยอมมะซาบูเปีย ငန်းငန်းတဲ့အမှုပညာကိုရောက်မစားဘူးလို့ပြောတာခင်ဗျာဒီလောကမှာနာမည်ကျဆုံးလို့အလုံးမလုံရတာနဲ့ဘလုံးချစ်တုတ်ပြီးလိုက်ရိုက်မနေစားမနေဗျာဒီနေ့ထုတ်လို့သူတွေနဲ့အစီမပြေတော့လမ်းပေါ်မှာလျှောက်ပြီးဒီနေ့လှုပ်ရှားတဲ့အမှုပညာတွေကိုပောက်ပြရတွေလျှောက်ပြောမနေစားမနေဗျာပောက်ပြရတွေလျှောက်ပြောမနေစားမနေဗျာ ဘာပြောတယ် दीने ठोलो दूरे ने असीम बियलो होला ते ये वो गाँव ने कोती हा ते ये वो गाँव ने अनुपिन्या वो लफे ये बोला मत डांबो मत हारे ठोलो दूरे ने कम्यारो लो डारे डारी गारो ते लाइफ है निभावे नीने ला शुईने म्या खुईने हुआ लो बो म्या क्या कहना चाहिए ना इधर जा जा मुले क अनुपिन्याये डामो वो मजीबे मुईया बोला जीता दे ठोलो दूरे से तुम जाओगे तो आए अनुपिन्या वो डामो था भी ठोलो दे ठोलो दूरे बोला होगा ऐडी तो मा जीने का वो इधर ना अनुपिन्या ले डामो शिशिर तो चारो चारा मा हो दे ये तो उजा पे भी पानी दे डराई डाने ये चीन उजा पे भी पानी दे डराई डाने दीमा को दिया जा अगुरो कम्यारु मुकानु से युवा लायो मोबिया युवा में युवा बा या युवा बा कोई जान ए शेनु का सिम पीड़ित हुआ तो जमारु माले चांपा मिसानी आरे सुरा शेन ती बे खुशो जमा सीरे राउ मतवाये राउ हाँ भाभी लो शेन मोले एंया ट्वे मोचो ये एंपियां बसांचा राउ पामला शेन राउ नमने लाई आउ ईजा नी लाई डा एंया की साउ शेन पामा मती उनो जमारु मारो सीरे उवे साली पाऊना सानी आरा पामा राउ मुशीरो शेन तमी उले तना बाऊशी तमी ले चाऊ आरो मा तमीले जाओ आया रो में होला कुटेली डिला कोई आया रो में ही शे शे मले मियाने तमी उड़ाऊं क्यों मसाई ने बावा पीने बावला ये बात हुआ मचागे सीन बीरो मामा ना चोजा बाम मामा ठीक है कैसा सेलेंडर आया उसे जान इंस्टॉल आये ओ ये हो पा रहे कोई बाकी साले कोई ओ चलो आ उले उसे जाए बेइता बा मामा रिली ने मिसेज चलो बा ओ लू पिन्या वादा ना चिनी हो ये कोई अकुलो तुम शिव पिन तो आ रही ठने मैं वो इसी यहाँ डिलर ने मामा मारू टूट हुआ मामा नीले कोई चलो रो जाऊँगा रा तेरी जारी बाबू मामा लीली ने ओ मैं लीली उई जाए समी बा वन आ रही था मामा ये लीली लाए ले प्योर भी बानो ना उले चलो मजा मजा लाविया जी मामा चलो वा ठीनू भी ना वो तेरी वादा ना पाला ना खुलो लीली उई जानो मामा रूने तिया रा ऐसा वन आ रहा है जा इक्वे लीली लाए ले प्योर ही बा अनुपिन्या वादना पाएं ने कहीं नहीं देने ले वादना पांगा माँ ही होगे होगे अनुपिन्या सुरा वादना पारे ने मकाऊ मुंगे होगे तू लेटा देनो ओ मामा तमिल चनो प्याने पाऊं मेनो इक्वे ओ अनुपिन्या वादना पारे लीली टीलू लो कामा मने भला ना มองอีซาลังอ่ะก้องมาเลยอะกี้ก้องมาเลยเอ้ไม่รู้หรอกตุ้ยมาเลยอำลาเลยหรอมามาอาล่ะจะไม่รู้อ่ะอูฮะอุ๊ยอะเส้นพี่แม่นี่ตื้นโหลย่ะบาเลยเปียอืมมันน่ะเพียงตื้นเลยย่ะบาเลยเอ้ดาแลสะกอเยปี้บีล่ะโหลเลยเลยบาเปียซาลั้นสู่ดาเนี่ยว่าญาเยมันเนี่ยปี้ดาไปหมดล่ะก้องบีเลยอะเส้นพี่ดิโหลเลาะเลยวะสีกะรอขิญญาติแหละไต่มาหรอดาดิจุติบาเปียดาดิจุติบา โยอุจิสิอ่ะบาเรยซวยนี่ล่ะเลยเปียอ๋อฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ये ली तो म्याम म्याम तो बोले दिलो ताते तम्यो ले ले ऐसे ही भी ले वो मोला आलू तलागो ली तो लापू ती तो को आया वो म्याओ तलागो मुन्न थोलो याले वो ने वाओ म्या क्या थोलो डाले तलागो ले रो सुरो तू म्या थोलो दूरी ने सोये तलागो जलानी तोलो ठनी मा बोनो तो बो उलंग साइन तो बो จิโรโลโลกากะเมียวเมียทั่วมาเมียวเมียทั่วโลแลละมวยแลเตะแลมอลาโลอ๋อเมียวเมียทั่วละแลโมกะแลจิโรโลสิโกดาไดดาลุตะลิตะลิลาไล่ดามุยะฮุมิเลฮุอะเมกิอะเมกิสุโตแลอะสิงเกจิโตแลอะสิงเกเลวอโกละจิบาล่ะซาลังเลยีแลละพ่อเยวเปเลตวาเตะแลมอลาโล ตมี้ตมี้จ้องแทบบ่มาบ่เนาะงาป่วยอ่ะซาฉะอ่ะมาบ่ ตอกี้เนี่ยอ่ะพี่เนี่ยอลุโลอีอีกูเราสู้ยิงไอ้อย่างอสิงปีเลยวะอะกูรอสู่มะเนี่ยอลุโลโลว่ามาพี่เนี่ยก็ยัดตุ้นบายาสิลูกหลาปิ้วรอติมาอู้จินสุยอะเมียตุงาลุ่นนี่แต่งวยจี้อไต่ตาเนี่ยลุ่ไปมั้ยจุ๊อนุปัญญากูรอเนเน่มาไม่ช่อบูสุดาเค้าเนี่ยหมัดทาวะเอ้แล้วไม่กินมิงซาสอมิ้วทุ้งสู่พี่เนี่ยแล้วไม่เปลี่ยนแต่ละมาบ่หึยาบาเลยยายาบาเลย ทีนี้อลุปัญญาโหยกก็ยุ่งพี่ซาบาทีนี้ใจติโลดาสีสิงไปแล้วอ๋อสีลมสีแล้วทีนี้ตุ้ยแม่ซัดล้างหลังแม่ก็มาเลยไม่ซ้อบ่าวเปียบ่าใส่ซ้อเสียหลุซัดล้างนําแม่ก็จม่าฉิตุเกษตรไรตาเด้มีที ကိုဆိုလိုက်တဲ့အချင်းကကိုကိုစောင်းဆူတယ်လို့ပဲကွာ။ဟောဘာဖြစ်လဲလို့ဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီလူတော်မချွတ်နဲ့ကွာ။တော်ချာချွတ်နေဦးမေ။အောင်မေချွတ်နေဦးမေလေ။ဒီမှာဇာနီ Kuki Gukama, Kita Sasu Puetaya, Pama Kane Chimo, Kukuru ne Kuchita, Kukuru ne Kuchita. Ho ho ho. Dima, but Menara didn't have a legal swabby, my bione. Kukuru ne Kuchita, Kukuru ne Elukadun Libio. And he had a hand in the Judy Yutuyam Rupini. Dima Kuija. Dipwema Kamia Chino Kotunia. Minna Babiola Dali. Dinia Madilo Biova Sudan, and Minna Uchotan, and Bassinudo Minna. Kuijan. Jokes the lamp doing other. A quiver Minero. Kamialu, Dari Danu. Did the carving you with her? Did the carving you with her? Dima Minna. Menane, a little look at Jared, Dari Daria. Sayweboma, Zalan B and B also be poggy at ye. Bido, the old sound letter was Zalan Wako Abido. Big a tiny genie, Dari Damu. Joga Dilo Maho. Dari da yene, a Kanzajego. Bibi on the old sound Bibusuda. Menae da. Dari daga dinia, Madilu Biozigi. The old poet, the old sound, like Bibio Bia, the Gaga Madave. Go ye, Jan. Come yard, Dalu, Mina, Yaya. Come yaku, come ya, Yama, looking at the magic of ye. A darling, okay. Coopola, a darling, darling, born, he said, as a guitar. The youth dancing, a swell engine, who look at the look at. Come yaku, come ya, Michelle. The moti, as ye soda, bedu, Miss Tabu Yavari. Soon a cut out up. Quin a cut out up. Look ya, as ya. Manalo said to him, Mamuivani. Bah, Manalo said to him, Mamuivani. Howdy, howdy, get up. Aya, come here, Muro, Lady. We young, come here, Muro, Lady. Miza, Miza, I am Wemia Tigo, and Diva, oh, look how it. Diva's on your toe. Mimata, ye jan so there, Gaga. Pagiya salane yebi piurego lenya sani de ludelo. Bahama manalo zia mashimu. Misiya se itazia le balu. Pidurega sompia bele. Pidurega somali. Dima uje su. Ah. Di salan wo chou matuene. Ah, mbi bilo wale. Chou bia me. Di ayama pago jine lolo yi chou gu bero ma lam kone. Da he. Ah, luka wa. Liba hu me da he, liba hu, liba hu. Jilo, bibi lele pi yong piu wa hu. Melo jimu ya ha. Melo jimu, melo jimu. Bia me. Liba hu me da. Jilo tong ma ma le. Jilo alu me yo tong ma ma le. Di lo su, me sa kata li lao si ma. Jilo, di bi lo, piu piu bi lo si si mi wa hu me. Dima, go ye kya. Tiang melu lu lagi kan? Jauh melu ni nak awal esula, tiang tiu lah, eh? Tiang lu dah dah dah muka lo, dah mosi le anu binya ku, ini mah baby, kami ngakang ni lah, kau mana dia? Ya pada ujian sui, ya pada, kami ngacih ngapasi, kami ada lu ngui ya buda cida de terlalu duri ne, bedo mah masong zibi azi ne lu jauh sudau mana? Oh, jauh tua mana? Wasura Miya Bala Miya Bala Di Adhya Sansiti Kopi Miya Malwedi Malwedi Manyinya Do Lulogi Isi me bwa la bai dige me bi Nei ni mi ni ku ma ma ya wi Yi me shi do jia e ma la shi mi Ngui me shi do bwa pe do tin ne mi Si ba si ro de li te ni ni ro Kulera Chung Yabe Omi Kamyalu Ye Chingo Dika Talu Ne Daita Miwaro Di Chema To the Big Hulu Che Miwa Ye E Chanda Zwane Tame Nga Kani Robyo Tame Nga Da Kani Biro Ye Chime Daita Ye Di Chama Sase Ji Kopi miaga malwedi malwedi Manyinya do ลูกลอกีปิสิเมบัวอลาบายตะเกะไม่ปีนี่ยีมีนี่กูมาไม่อยากวียีไม่ชีรอจาเป็นมาลาชีมีหน่วยไม่ชีรอบัวเปโซตินเนมี ชีวาซีรอดลีตะนี่นี่รอกูเล่ดาจုံยะบีอูมีกูยิจังชิอตันนี่ชื่อเลยซูบ่ผิดหรอกซ้องยี้เปียงหาล่ะดิไอ้กว่าอะเซ็งไม่เปียแก่หรอกเปียวไปไม่เปียจริงหรอกชินไม่เปียจริงเลยใส่หมวนซ้าบ่าวดิ ดีโลผิดหลานเลยเมลูอสเรียทินปี้ตาเวชินหาชินอนุปัญญาโตติอทินจีบิโกโกโกบวินเม็ดนี่ดาหึเอ็งเยอฉีนิโอชินบ่ามาไม่ติดดอซันชวยดีเมดอซันงาอนุติเดงากงติเดอ๋อทะเมงงาฉิงงาบะสิอ๋อๆงาอนุปัญญาโตตัมโมมะทาเดลูเรียเล่แท้โกอติอาตมาโทมะอาปูกว่าชินอนุปัญญาโตโทมะอาลูชินทะเมงงาคันไหนเม จะมาดูอันนั้นมาขันไหนมึงดอกตีเหรอเนาะอากูว่ามันลาลูยกจ้างอยู่ท่าบารีเป็นเนตโตอามากูว่าบีทำไมอะดอกบีอภัตตินี่คู่สู้ช่วยชินนี่ไว้ไว้เลยบีเอ็งเนี่ยเอ็งเปลี่ยนเอาไม่ถ้วยเหรอโอ้ชิไม่ถ้วยเหรอตีเหรอดีมามาช่วยตีมาถ้วยเย็นเลยมาถ้วยเนี่ยบอกว่าฮะที่มากูยิ่งจะชินดีอนุปัญญาของชินนี่ จะมาเนี่ยตะมีเลี้ยวชิมินีเนี่ยหรอทีนี้ไปจะมาดูเองว่าเสร็จไหมลาตะมีไม่ได้ลาวันเนี่ยมีไม่ต้อนวันเนี่ยไปอยู่ทำตัวแบบนี้ไม่ลาซ้อมมาตะมีเฮ้ยตะมีเฮ้ยชวยดิเนี่ยงาตะมีก็ไม่ขอเนี่ยโอ้ขอมาเลยไม่ต้อนทักเลยตะมีไม่ต้อนวันเนี่ยมีเฮ้ยชิมตะมีอยู่ทักเลยฮัลโหลเอาเด็ดที่มา จะมาไม่มาตาบีแม่จะมาตะมีเลี้ยวทำไมว่าเอาจังพันมีพันดีไปช่วยจัดดิชิ้นยังจังพี่บีกูตะมีกูชิดดาวันเลยบีทำไมว่าเอาช่วยไงล่ะเมนจ้าสาวกูยิ่งใหญ่ละเมนดอนเนาะโอ้ไม่ดอนเลยลูกเป็นเนตดอนดอนพี่ชิ้นดอนพี่ชิ้นกูตะตะลงจับดอนพี่ลาตะมีละตามิน ตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีตะมีต င်နေတဲ့လေးလေးရဲ့ပြိတ္တတယောက်ပါကျွန်တော်ဒီကိုပြောင်းလာတာသိမကြသေးဘူးလေးလေ းအေးကွာလေးလေးရဲ့အမှုပညာကိုလေးစားနေတဲ့ ကျွန်တော်နန္ဒထွန်းကျော်လိုက်မှလေးလေ းအော်အေးအေးနန္ဒထွန်းကျော်လိုက်ဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့ကွာနန္ဒထွန်းကျော်လိုက်မှအ ေးကွာတွေ့ရတာဝင်းသားတယ်ကဲထိုင်ဝင်ထိုင ်လေးလေးဇလန်းတွေသိစင်တမ်းမြင်တာပဲနော်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဗော်ဓာတွေကလေးလေးရဲ့ဇလန်းတွေကိုသိကြိုက်တာလေးလေးဇလန်းကိုနားထောင်ပြီးလေးလေးကိုအရန်တွေ့ကျင်နေကြတာကံကောင်းရင်တော့လေးလေးနေတဲ့လမ်းလေးကိုမှကြောင်းလာခဲ့မိရဲ ့အေးကွာနောက်လဲမကြမကြလာပေါ့နော ်ဟုတ်ကဲ့ပါလေလေ လေးတို့အိမ်ကတော့မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ဟုတ်တယ်နော်နမကြီးတိုက်တာဥယျာဉ်ဆိုတော့တိုက်ကြီးနဲ့နေပြီးကားစီးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်ကြတာလေးလေးကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပိုက်ဆံကြိတ်ပြီးစုနေတယ်ထင်တယ ်ဒီလိုပေါ့မောင်နန္ဒရာနမကြီးအမှုပညာသမားတွေဆိုရင်ပြည်သူတွေကအထင်ကြီးပြီးပြောနေကြတာ ဟုတ်ကဲ့ တကယ်တော့နာမည်ကြည့်ပြီးသမင်းကနေတဲ့အမှုပညာသမားတွေကတပုံကြီး ကွာ။အာလေးလေးကလည်းမဖြစ်နိုင်တာ ပါ။ဖြစ်တယ်မောင်နန္ဒရေဖြစ်တယ်။အမှုပညာသမားစစ်စစ်မဖြစ်ခင်တုန်းကတော့ကို့အမှုပညာကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့အသုံးချတယ ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ။ပိုက်ဆံရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်တယ်။အမှုပညာသမားစစ်စစ်လည်းဖြစ်လာရောအမှုပညာကိုတန်ဖိုးရှိရှိသုံးတော့ဘသူကမှတန်ဖိုးမထားတော့ ဘူး။ဩော ်အဲ့ဒီတော့ခမင်းငတ်ရောပေါ့ ကျွန်တော်တို့ကတော့အမှုပညာကိုတန်ဖိုးထားတယ်လေးလေးရာအခွင့်အာဂျုံရင်အတန်သွင်းတဲ့စီကျွန်တော်ကိုခေါ်ပါလေးလေ း ကျွန်တော်လိုက်ပြစီကျွန်တော်မသိတာမတတ်တာတွေသင်ပေးပါနော ်အေးအေးအမှုပညာလိုက်စားကြီးအဖွဲ့အတွက်ဒ တယောက်တိုးလာတာပေါ့ကွာနော ်ဒီနေ့ဘာပြတ်ဆက်ထွက်လဲရှင ်ဒီနေ့ပြတ်ဆက်ခွေ၅ခွေထွက်တယ်ခင်ဗျရှင ်ဒုက္ခပါပဲတော့ပြတ်ဆက်တွေကထွက်ပဲထွက်နိုင်လို့နေတနေ့တနေ့ငါးဝေခြောက်ခွေထွက်နေတော့ကျမတို့မှလည်းခွေဝဲတာနဲ့အခွေသွင်းတာနဲ့ပဲလုံမပါပြီးအငားဆိုင်ပိတ်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်။ငါးနာထောင်တဲ့ပိတ်သက်တွေကလည်းကြီးလာပြီ။တချို့ပြဆက်တွေဆိုအောက်တန်းကြပြီးဘာတွေမှမသိလို့တောင်ပြောကုန်ကြပြီ။အရေးချင်းပြည့်တဲ့ဇလန်းလေးတွေလည်းထုတ်ပါအောင်ရှင်။ မရွှေသည်စဉ်းစားဤစိတ်လိုက်မှန်ပါနဲ့အိမ်မောကဆင်းလာတာအရင်မကြည့်ဘူးဤသမီးလေးကိုတနာဘူးတော့ကောင်းလေ ဩ ကိုကြီးချမ်းကြီးကမဆိုးပါဘူး ဤ အလုံးမပြေလေတဲ့အခိုက်တံမှာဤသစ္စာမို့တော့ကောင်းပါလေဤ မဖြူရဲ့သိင်းကြီးခံလုံးလို့လေလေးစရာအပူအဝတ်တောင်မရှိတော့ပါဘူးဤ ခုတို့သားမိမာလီအဝတ်တဲကိုတခုနဲ့ဤကိုတခုနဲ ့ဩမပူပါနဲ့မရွှေသည်ရေ ညီတို့ကပြောစရာလူတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့သူငယ်ချင်းတွေပဲမဟုတ်လားတို့မျိုးသားနဲ့တို့နဲ့နှစ်ယောက်ထဲပဲနေတာညီတို့သားမိအတွက်ဝတ်ဖို့စားဖို့ဘာမှပူစရာမလိုပါဘူးညီပူရမှာကကိုရေချမ်းကြီးတယောက်ဘယ်လိုစားလို့ဘယ်လိုနေမယ်ဆိုတာတွေးပူနေပါမရွှေသေ းပူစရာမလိုပါဘူ းသူကမျိုးတွေတွိုင်းသူ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့စားနေတောက်နေရတာပါတို့သားမိတို့သူအငတ်ထားတာပါတကယ်ရောတကူကောင်းသမားကြီးပါ၏ ဒီလိုမပြောပါနဲ့ဤသူခမရအစင်မပြေနေလို့ပါညီအထင်းနဲ့အရန်မပြောပါနဲ့ကဆက်ဇလန်းလောကကလည်းခုတလောအရန်ကြနေတာဤတနေ့တနေ့ထွက်လိုက်တဲ့ခွေတွေကနောက်ပြီးကောင်းတဲ့ခွေကနည်းပြီးမကောင်းတဲ့ခွေတွေကအထွက်များတော့ဒူလန်းထိတ်ကကဆက်ခွေအငှားဆိုင်ကဦးလေးကြီးဆိုရင်ညီလိုက်တာဤညီယောက်ျားကိုရေချမ်းကြီးကတော့တကယ်အမှုပညာသမားကြီးဆိုတော့ခုလိုရေအတွက်နဲ့ထုံးလုပ်သူတွေချားထဲမှာအရေးချင်းသမားတွေခံနေရတာပေါ့။ဒီနေ့သူ့အချိန်ပြန်ရောက်လာမှာပါ။အေးပြန်ရောက်လာမှာ 6ตองก้มละบิยา อืม ถั่วไล่แกขุยริยะแลตะนี่ตะนี่5ขุย6ขุยถั่วหน่อยดอกไต้ขุย5ใส่ตะมาริยะแลยี้ละบิเปียบาเลุ่ยามาหนองบ่ติบ่าวเปียสะละทุ่ดใต้ชุบปะนี่เด้เปีย อ ่ าห่มเลยเยวแลเสิบเป็ดละบิถั่วแลขุยเลียอเมียรอเนใส่ลุยก็อย่างเสิบเป็ดเลยยาเด้เนตวยกูวิบีตุกู้เปียงหล่อแลไม่ย้วยแต่เมี่ยวอเมียเลยနေကဆိုင်ဒီမားတွေလည်းဒီနာပါလေ။အ ဲဒီတိုင်းဆိုရင်ကက်ဆက်ဇာလန်လောက်ကရင်လေးစရာပဲဗျာ။ ဟင်းစိတ်မပြည့်ပါလေဗျာ။ကြေလို့လို့ခင်များလို့အရေးအတွက်မြောင်မြောင်မထုတ်တော့ပဲလေ။အရေးရှိအပြည့်ရှိတဲ့ဒါတိုက်တာတွေလည်းအစီတောင်းပြီလေအပြတ်ဆက်တွေထုတ်ရင်ကြီးတော်တို့လောကပြောင်းပြီးတော့တက်လာမှာပါ။စိတ်မပူပါလေ 湖南山的武警水路啊，白露来边，就都拦来偷偷吃吃。 他们是有拉拉的鬼将爷，他们呢，今朝都皮皮开了给啥的乌了，快乐吧边。今朝都鬼将呢，都给啥水路进路拉家了吧？ 好吧嘞，鬼将，好吧嘞。 边，爸表嘞，都给啥水路进路好啦？ 好吧嘞，鬼将爷，皮面嘞，给些啥人里里不？လုံးဝလို့လာပြီးတော့တိမ်မင်လာလေ ဖယားကြီးရေချမ်းနဲ့ဇလန်းလုံးမလို့ခင်ဗျားတို့လိုအရင်နီးနေနေအရေးအတွက်များများထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဟမ် General, the Hobo Gawai, Guyan, Hobale, Takero, Yenning with Nenene, Ye Chimichi, Taidaru, Ye Trip, Yam Yatobiro, Hokia Zalani Trabi, General Male Totan Show, Not only Pita Gule, so other Lupinu, General Nonayabi, Siwa it Kudeo, Machido, Lupinia Sisiko, Junjin, Horia, Guyanulu, Hoko Munin, Setlugu Guava Romelu, Segumi. คุณรู้ยาวอะไรไปเปล่าอ๋อกระเหมียวมาทุบได้ชงสุดอ่ะตะหน้าบ่ต้องก้าวนี่โหบาลิตะเกลอมิตังตีหน้าบ่ก้าวมาเลยจิโรรู้บ่ว่าอูตีตีซาซาเปลี่ยนซินซาจิเมซวยเมียยีซกๆๆๆต้องเกียไปแล้วตีหน้าบ่ก้าวมาเลยไอ้ดิรอพ่อดิก็กุยยังอ่ะจิโรรู้แหละแซ่ลงนี้ฤทุบลงผังบี้ไปบาลูกเอาไปแล้วงวยกีแหละปัดตะบีแหละเมลอกงกงมา กูมาสิอำลาบาลิจิโรลอกงคันไล่บาลิงวยยีจีก็จ้องบ่ป่าวครับอนุปัญญาตมะสิสิติฮะงวยมันแม่จ๋าอนุปัญญากูตําโมทาบีอกูโลลุลุกูลาซุยนุ่ยได้คามางวยยีจียีได้อนุปัญญาสิสิเนี่ยผ่านดีได้อนุปัญญาเตยถั่วลากูยีจีบาโอเคตะเกรอจนอกุนน่ะပြောได้ไปเปลี่ยนပြောอ่ะมั้ยซุยอนุปัญญาตมะสิสิผิดไล่ตะเกงวยมันแม่จ๋าบา အခုခမရတို့တောင်အရေးချင်းကြောင်းနားလေလာပြီဟမ်ဟုတ်ကဲ့အကိုတကြီးနဲ့ဇာလန်းလာအပ်တယ်ဆိုတော့လုတ်ပေးရတာပေါ့ဗျာအဲတကယ်ပြောလာလားကိုကြီးကြီးတကယ်ပြောတာဝန်စားလိုက်တာဗျာဟာဝန်စားလိုက်တာရေးချမ်းဆိုတဲ့ကောင်ကလူတယောက်ကိုအိမ်မက်ထဲမှာရောင်ရမ်းပြီးဂရီပေးနေနေအောင်မှာအပြင်မှာအဲ့ဒီဂရီကိုတိတိကျကျဆောင်ရပါလေရုံရတဲ့ကိုကြီးကြီးရင်ရုံရတယ်ဒီတော့ခမရတို့ဘင်းသားကဟော ကိုကတိတ်တော်တာပဲကွယ်တင်ကြီးတို့တောင်ကိုကိုမိအောင်မနေလိုက်ပြောရတယ်ဆရာဦးရေချမ်းကမွေးမအောင်မြင်တာဘတော့မှမရှိဘူးကိုဝမ်းသာပါတယ်တင်ကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုအားပေးတာဝမ်းသာပါတယ်ဆရာဦးရေချမ်းရဲ့တုံသင်ပြတာမှုကြောင့်တင်ကြီးတို့လိုရှေ့ကနာမည်ကြီးနုပညာရှင်တွေကချီးမွမ်းကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ကြိုးစားအောင်ပါပါကြိုးစားပါရှင်ကြိုးစားပါ จมารุเยเกษตรสันนันโลกมาอนุปัญญาရှင်เตียวตู้ล่ะบ่ဟုတ်ก็ล่ะน้อยอีซอมมาจิ้มยุเพิ่นอาเป้กุญีดาอุทุเวเจซุติมมาเลยตึงนี้มอนนันได้ครับก้าวเนี่ยเป็ดก้าวอ่ากุญีแกพี่เมียวมีซาก็ม่วยซูโลเลยเปียตอๆๆล่ะเว้ยจนมาตอบาอูยาตอราก็ลีๆบาดิโลเปียดิโลซูโลลีๆอ่ะตินไปท่าล่ะ ลิลิจนเปล่ามากาวเองยัดปิดไล่มั้ยเนาะเอ้บากว่าเมจูซาบากาวมาดิซูยิงไส้ดิตึ่มมาท่าน่ะตีล่ะสันนาวก็ตามเอ้นอกครั้งเสร็จตึ่มมั้ยอยู่เนาะนอกครั้งเสร็จตึ่มมั้ย ne sura zalan ga tai kaung na ba bya min na tin nan na thon chaw lai ga ma so bu no be so le bya director ga le kaung na hu bya a yi shin ga le a pi director ku yi chan le bya tu ga zalan ko nai no na thong lo kaung na bo e bya a di lo a yi chin pyo wa de zalan rui mya mya thot bo chou lo su taung ma le hout da bo bya da ma chano lo na thong le du rui le a sin ni da bya ha tai hout da bo pok ya zalan rui ko pat san pi ya da a phat de mi sai ai daw ma song de bian mo lai ya da ba bae bya ma pu ne byo ma pu ne naw so a yin shin mi de zalan rui phwa la daw ma ba naw pi lo nai ngan daw ga le jet jet ma ma si si saung yet pi lo pok ya zalan ni pyaw pi lo a yin shin phi de pye de zalan rui bae thwa la daw ma ba a yin twae u sa pi pi lo a yin shin mi shi de da dai da rui lo a thain na bi byo a thain na bi pi du rui ga ko lat ma khan daw bu bya mon na nai mon na nai လေလေ တို့ရဲ့ချီလို့လွမ်းနေဆိုတဲ့ဇာလန်ကမဆိုးဘူးကွာအောင်မြင်ပါလေမင်းကလည်းပြိတ္တတွေကချီးကျူးကြတယ ်ဝမ်းသာပါလေလေလေရာလေလေကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တသက်မမေ့ပါဘူးဆက်ပြီးကြိုးစားပါဦးမယ်လေလေရာ ကြိုးစားရမှာပေါ့ကွာအမှုပညာသမားဆိုတာအမြဲတမ်းကြိုးစားနေရမယ်သူများကိုမြစ်စီရစိတ်မထားနဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးမှနော ်ဟုတ်ကဲ့လေ ပြီးတော့ငါနာမည်ကြီးပြီဆိုပြီးတော့လည်းဘဝမမြင်နဲ့ဘဝကိုလည်းမမေ့နဲ့เนา ะဟုတ်ကဲ့ အထူးသဖြင့်ကတော့သူများရဲ့ထမင်းခွက်ကိုမလုနဲ့ကြားလာ ကြားပါတယ်လေလေဒါတော့မှလေလေပြောသလိုဖြစ်မလာစေရပါဘူးအရေးချင်းပြုတ်ရတဲ့တရုတ်ဆောင်ကောင်းတယောက်အနေနဲ့ပြည်သူကိုအမှုပညာနဲ့အလုပ်ကျွေးပြုပါမယ်လေလေ ကောင်းပ ါကိုဇော်မြတ်ထဟာလန္ဒထွန်းကျော်လိုက်မှာဟုတ်ကဲ့ကိုအခုဇလန်လေးတွေမထွက်တာလေကြာပြီနော်ဒီကွာဒီလေးကအခုလို့ညီလေးရဲ့ဆရာကိုကြီးချမ်းလို့ထားလိုက်တာမျိုးပါအရေးချင်းပြည့်နဲ့ဖန်တီးထုတ်လို့နေတော့အရေးချင်းမရှိတဲ့ပြဿနာတွေမထွက်တော့ပဲအကိုတို့လို့မင်းနာပိုင်ပြီးရောဆိုပြီးဖန်တီးကြတဲ့ထားလိုက်တာတွေမရှိတော့အကိုတို့နည်းနည်းအထွက်ကျဲသွားတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ကောင်းပါလေညီလေးကကောင်းပါလေညီလေးနဲ့ကိုကြီးချမ်းနဲ့လည်းလိုက်ပါလေဟုတ်ကဲ့ ဟုတ ်ညီလေးတို့ဟိုချုပ်တဲ့ချစ်လို့လွမ်းနေဆိုတော့ပြဿနာကလေး ဟုတ်ကဲ့ကိုနားထောင်လိုက်ရတယ် ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလေဒါမှဒူလောကအစ်မမိနဲ့တေးချစ်သူတွေကဝိုင်းဝန်းအားပေးလာကြမှာအဲ့လိုချစ်လို့လွမ်းနေဆိုတော့အစ်မမိပြဿနာကလေးတွေထွက်လာတာဟုတ်ပါပဲတို့ကုန်းကြီးလေကွာ ဟုတ်ပါလေကိုဟုတ်ပါလေ ဒါနဲ့မင်းဆရာကိုကြီးချမ်းရောအိမ်မှာနောက်သွင်းမှုစက်တွေရေးနေတယ်လေကို ဟော နောက်ဆိုအကိုလည်းအရင်လိုပဲဇာလန်းတွေအများကြီးတွင်းအောင်မှာပါအ ေးပါကွာအ ေးပါမင်းဆရာကိုကြီးချမ်းကိုလည်းပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုစောမျိုးထုတ်ကတတိယလေလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုကောင်းပါပြီ ညောကလွမ်းရသည်ကို့ဖြင်းများ ဖြစ်သည်အဲ့ဒီတချင်းကလေကိုကြီးချင်းကြီးရဲ့ချီလို့လွမ်းနေဆိုတဲ့ကဆက်ဇာလန်းလေးကတချင်းပေါ့အဲ့ဒါကဖြစ်နေတယ်ညီမောင်တော်ကတော့ညီကိုတော်တော်လွမ်းနေပြီနော်တွန်းဆင်းမှမဖြစ်ဘူးသူကသူလုံးယုံမကလို့ဆွေးကြကြတို့ကတော့မလုံးနိုင်ပါဘူးကောင်းမခုရက်ထိစိတ်မလျှော့သေးဘူးလျှော့ဦးလျှော့ဒါနဲ့သမီးလေးမဝင်ခဲ့ရောအော်သမီးဟာအင်းအောက်မှာကစားနေတယ်ထင်တယ ်သမီ းရှင်ဖေဖေဖေဖေလိုက်လာတယ်အေ း မိမိမိမိဖေဖေလိုက်လာတယ်ဖေဖေလိုက်လာတယ်ဖေဖေလာမိမိအိမ်ပေါ်မှာရှိတယ ်အေးပါသမီးရေသမီးတို့စီဖေဖေလိုက်လာတာမမေဖေဖေအပေါ်မှာစိတ်ဆိုးတော့မဲ့လားဟင ်ကိုရေချမ်းရေရှစ်စနီးမရွှေသေးကတော့ပြောလို့မရဘူးတိတ်စိတ်ကြီးတာပဲ ဒီမှာစိတ်ကြီးရင်ထိပ်ပြီးခံရမယ်လို့ပြောလိုက်ချင်ပါဗျာ ကိုကြီးချင ်းဟင် ရှင်မဖြစ်လိမ့်လာတာလေဘာလဲကျမတို့သားမီးကိုထမင်းအငတ်ထောင်းလို့လိုက်ပြောစမ်းပါဦးအိုးမမီးကလည်းသမီးရယ်သနာပါလေဒါနေဆန်းတာသမီးရယ ်မိမရေခေအချိန်ခါကရေချမ်းကိုခေရောက်လာပြီကွာသိလားဘာမှမပူနဲ့တော့အစင်မပြေလို့မိမနဲ့တနေစီဝင်းနေပြီမယ်လို့တရဲ့အမကိုမမေ့ဘူးမိမရ ပြောစမ်းပ ါအချိန်အခါကအဖြေပေးလာပြီကွာ အေးရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါတော့ဒါရိုက်တာပြီပြီအခုရွေးဝိုက်ဒီနဲ့တကတိနောက်ရှုပ်နေတာပဲ အော်ခက်တော့တာပဲမိမကြီးကက်ဆက်ဇာလန်လောကကအရင်လိုစီးပွားရေးတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးထုတ်လုပ်သူတွေကမလုတ်တော့ဘူးဗျအရေးချင်းမိတဲ့ပြဿနာတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ ये चीन पीछे डे ढाई ढाई को तो नहीं जा रहे तमिल वावा सारों में तो मिदाजुदे असीम पीपी नियारों में मैं मारे हैं वन ढाई डाबे पीछे वो न्यूटनियाँ ने लोग जेब बिठे थे कस्टा ढाई डाबे जीतिया सेक्शन ताजवाने हरिगा मिजी ने तमिल लड़िया ढाई बाया बाजी लो तमिल सुधावे बाय तमिल हाली कोई जान प्यार भले मशहूर जब माँ उसे सुलाएं ओ सुबह या सुबह कैसे सलाम धारी ताजी जैसा खलेगा इन्हें जीतो भाभी लो सोचा बासु इन्हें कैसे सलाम लोका ये तेरे को फौजी आवे चनो ये मच्छो वादे रे अनुपिन्या लिम्यापिं अच्छा नहीं जों जो ताजवा जो साथ इंजाये चनो हाथा सुबु चचो ये वेदना ले वे म्या कोई वे कंसा बिजारे अनुपिन्या सिम्या का แกมีชูเวนูมิวจิจิเต็งยกเสียงเวมีแกตุมรีမျိုးอ๋อเตนาရှင်อุกลาဝင်တွင်เตนาရှင်ตีหาနိုင်เตนาရှင်ญาติยาနှင့်เตนาရှင်ตานาနှင့်အတူမောင်မောင်တို့အဖွဲ့တန်ရောစီများကကလေးတယောက်ဆောင်ရမင်းသူနှင့်နန္ဒထွန်းကျော်လိုင်းကိုကွဲထုတ်ခါသဝင်နှင့်ဇတ်သိန်းတဲတချင်များကိုတော့ဂီတာစာစုံမဥပင်ကိုလင်းကဒီကုန်းပေးပြီ นานาทุ่งจ่อไลน์เนี่ยเต้นได้ชินตานาโรก็ตีสู่ไปท่าจ๋าบาเลยกีตาร์มูซานาอูตั้นเพเนี่ยปานเฮซอโรเผ่กาเตกีตาร์ญาภิอ่ะเสเฉมงฤปาบีสตูดิโอมากินจ่อซันเนี่ยเนลีทุ่งโลกอ่ะตั้นพั้นอยู่ดาบีเตยเอาลุปัญญาทุ่งโลกเยมาบูไวทุ่งโลกฤอะแทญมาปีด้วยตูตูซันนุปัญญาทุ่งโลกเยมาตาวินอยู่กายางงญุ่ด้วยเนชั่นแนลเต้ตันตวิน สาเล้งงายาตะเซ็งงาสาลงตะตาตวินนาตาชิเซ็ดดิอมัดชาวยาตรงเด้นนี่มหาบันดุละลันยังกงยุ่มมาอีสะลันโกเพ่นฉีไปบาเรนาสีเนจ้าเดชิดต้อตาชีปองชุนลันชั้นนี่ในยาบาสิเจตุติมาเรชิ